Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Θάνο, ακουγόμαστε... Ακουγόμαστε καμπάνα. Μάλιστα. Α, τώρα ακούω κι εγώ. Συνδυνάμαστε ακουστικά. Ωραία. Λοιπόν. Είμαστε πάλι μαζί, είμαστε πάλι εδώ. Γύρισε ο Κωνσταντίνος στη φωλίτσα μας. Θέλω να σας πω ότι ο χρόνος που περνάω μακριά σας είναι... χρόνος που είναι ένα μαρτύριο η ζωή μακριά από τον, από τον κόσμο του The Press Project, αλλά τώρα είμαστε πάλι μαζί. Θα πούμε για πολιτιστικά σήμερα. Θα μας πει ο Κωνσταντίνος για το πώς ήταν τα live του. Πώς ήταν η Θεσσαλονίκη, πες μου. Λοιπόν, θα να πεις πρώτα. Θέλω να ακούω για Θεσσαλονίκη, γιατί σε μια εβδομάδα ανεβαίνω, οπότε θέλω να μπαίνω στο κλίμα. Λοιπόν, πες πρώτα τα δικά σου πολιτιστικά και αμέσως μετά θα πω τα δικά μου. Γιατί, όπως σας έχουμε πει, η εκπομπή είναι για τον πολιτισμό. Αυτό θα υπηρετούμε από εδώ και πέρα. Αρχίζει και αδειάζει ο κόσμος. Φεύγει σιγά-σιγά. Φεύγουν και αυτοί που ασχολούνται με τον πολιτισμό στην ιδέα ότι θα τα ακούνε από εμάς και οι άλλοι που περιμένουν για πολιτική. Λοιπόν, Θάνο Καμίλαλη, μίλησε μας πρώτα εσύ. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, ακροατές, ακροάτρες, από όπου και μας ακούτε, είτε είστε στο chat, είτε δεν είστε, είτε είστε στο YouTube, στο ραδιόφωνο, στο FM της Περιφέρειας. Γενικά, μια όμορφα καλησπέρα. Μας λείψατε, μου λείψατε και εμένα που δύο μέρες. Ήμουνα χωρίς Φάρμα των Ζώων. Γύρισε καλώς, τον δεχθήκαμε, γράφει για παράδειγμα ο Vinyl Down. Πότε θα ξεκινήσετε τις 2 ώρες εκπομπές τελικά? Γιατί να ξεκινήσουμε 2 ώρες εκπομπές? Είναι κάπως πιεσμένο το πρόγραμμά μας. Δεν θυμάμαι να έχουμε δεσμευτεί για κάτι τέτοιο. Δεν θυμάμαι σε κάποια στιγμή να λέω δηλαδή ότι παιδιά και περιμένετε τις 2 ώρες εκπομπές. Και δεν πίνει, οπότε είναι λίγο δύσκολο να το πετύχατε σε κάποια υπερβολικά αισιόδοξη και χαρούμενη φάση και να πει θα το κάνουμε 2 ώρο μωρέ, τι θα αλλάξει. Γενικά είναι δύσκολο να με πετύχει σε αισιόδοξη και χαρούμενη φάση, τελεία. Πόσο μάλλον μια αισιόδοξη και χαρούμενη φάση που με οδηγεί στο να αναλαμβάνω τέτοιες δεσμεύσεις ότι θα κάνουμε 2 ωρίτσες εκπομπή έτσι για το γούστο. Λοιπόν, θα μιλήσουμε, μην αρχίσετε τώρα τα παράπονα, θα μιλήσουμε για τις γαλλικές εκλογές, θα μιλήσουμε για τον Ινδιάνο. Εγώ λίγο θα μιλήσω για την παρουσία του... μέλος των Αζόφ στη Βουλή, μια που έλειπα, οπότε θα μου επιτρέψετε έτσι ένα πολύ πολύ σύντομο σχολιάκι. Θέλω να πω, μην παραπονιέστε ότι δεν θα συζητήσουμε για πολιτική, είναι ποικίλης ύλης η εκπομπή. Μπράβο, μ' άρεσε. Είναι ποικίλης ύλης. Ξεκινάει, αρχίζουμε με ποίηση. Θάνος Καμίλαλης. Εδώ. Παρακαλώ, ο άνθρωπος που έχετε. Ο πρώτος άνθρωπος που έχετε. Ο πρώτος άνθρωπος που σου έρχεται στο μυαλό για την κριτική της ποίησης είναι ο Θάνος Καμίλαλης. Λοιπόν, Θάνο. Λοιπόν, χθες το απόγευμα, Κυριακή, είχα τη χαρά και την τιμή να μιλήσω, να είμαι για πρώτη φορά σε πάνελ παρουσίασης βιβλίου. Το βιβλίο αυτό, που είναι ποιητική συλλογή, το έχει γράψει ένας πολύ αγαπημένος άνθρωπος, μια πολύ αγαπημένη φίλη μου, η Μπρικένα Γκίστο. Λέγεται «Πέρα από τους φράχτες». Είναι ποιητική συλλογή 36 ποιημάτων. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ακολουθώ την κακή συνήθεια του πουλί και όποιο δάσκαλο καθίσεις τέτοια γράμματα θα μάθεις, το καταλαβαίνετε. Οπότε το είχα διαβάσει ολόκληρο και αρκετά και ενδελεχώς πριν πάω να μιλήσω γι' αυτό. Αυτά ήταν πολύ ωραία η εκδήλωση. Νομίζω άρεσε και στον κόσμο που ήταν εκεί. Ήταν στον κήπο του μουσείου εκεί στο αρχαιολογικό. Αυτά έτσι πολύ σύντομα. Να ρίξετε μια ματιά, εκδόσεις Ιολκός. Συνήθως δεν κάνουμε τέτοιες διαφημίσεις, εδώ εντάξει. Αφού συμμετείχε στην παρουσίαση, εντάξει. Όταν συμμετέχουμε σε μια εκδήλωση. Εντάξει, σας το προτείνω γενικά. Μιλάμε γι' αυτό. Είναι ποιήση επίκαιρη κιόλας, γιατί έχει μέσα συναισθήματα, αγωνίες, εσωτερικευμένους φόβους και από περίοδο καραντίνας. Έχει ένα πολιτικό στοιχείο, γιατί έχει ένα ποίημα για την 7η Οκτώβρη, που είναι μία, καταλαβαίνουμε. 2 για τον Βασίλη Μάγκο, για παράδειγμα. Και να το δείτε. Μάλιστα. Πέρα μάλιστα. Από τους φράχτες, το λέμε ξανά. Μπορείτε να το γκουγκλάρετε και να το δείτε και από την σελίδα και γενικά από το διαδίκτυο. Και θα έχουμε και παρουσίαση στη Θεσσαλονίκη την Μεγάλη Τρίτη στην Σβόλου. Κάνω tour, είμαστε περιφερόμενος θίασος. Οπότε, Θάνο, αν μου επιτρέπεις, όλοι είμαστε σε περιοδία. Το The Press Project είναι tour. Ναι, αυτό βόλεψε πολύ απλά, γιατί τώρα Αθήνα, μετά είμαστε από Θεσσαλονίκη, οπότε θα είμαστε Θεσσαλονίκη, οπότε θα κάνουμε και μια παρουσία στη Θεσσαλονίκη, να το πω πολύ ωμα. Παιδιά, να το πούμε πολύ ωμα, κερνάμε πολιτισμό το Πανελλήνιο. Αυτό είναι, αυτό κάνουμε. Οργώνουμε την Ελλάδα. Είναι όλη η Ελλάδα ένα ποίημα. Μια πολιτιστική εκστρατεία του The Press Project. Εμείς και ο Μεγαλέξανδρος θα κάνουμε αυτά. Ένα πρόγραμμα απέναντι στο Όλη Ελλάδα, ένας πολιτισμός της Λίνας Μενδώνη. Όλη η Ελλάδα επίσης πεταμένα λεφτά, Κωνσταντίνε. Όλη η Ελλάδα πεταμένα λεφτά. Εγώ ήμουνα στα Τρίκαλα, στην Θεσσαλονίκη, στα Γιάννενα και στα Γιάννενα. Παίξαμε δύο φορές στα Γιάννενα, με τον Γραμμένο και τον Ταβλά. Λοιπόν, συνάντησα εκεί πέρα την κυρία, της οποίας η μαμά, η οποία μαμά είναι γιαγιά που πλησιάζει τον έναν αιώνα στην ηλικία, μας ακούει από την αναμετάδοση, από έναν από τους περιφερειακούς σταθμούς που αναμεταδίδουν. Πολλοί πιστεύουν ότι αυτό είναι ένας θρύλος που κυκλοφορεί στα γραφεία του The Press Project, που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αυτή είναι η ζωντανή απόδειξη ότι υπάρχει, και μάλιστα αρχίζει να εξηγεί, λέει, ποιους ακούει, τι ακούει, και της λέει η γονή της, μα γιαγιά που έχεις πλέξει, τι συμβαίνει ακριβώς, γιατί καταλαβαίνετε τώρα, όταν μπλέκεις με ακραία ραδιοφωνικά στοιχεία όπως είμαστε εμείς, mm-hmm. Δημιουργείται μια καχυποψία σε όλο το σόι, ότι τι συμβαίνει, που έχεις μπλέξει, τι είναι αυτή, τι ακούς. Εμείς το συνιστούμε παρόλα αυτά, βάλτε στη γιαγιά σας να ακούσει The Press Project, στην προγιαγιά σας, βάλτε φάρμα των ζώων. Θάνο, θα ήθελες να περάσουμε και στο πεδίο της πολιτικής. Τι αυτά, δεν θα πεις άλλα. Τι να πω. Δεν ξέρω. Για την περιοδία. Ναι. Αγάπη του κόσμου και τέτοια. Το κοινό μας αγκάλιασε. Το κοινό μας αγκάλιασε, ζήσαμε μια πάρα πολύ ζεστή υποδοχή. Λοιπόν, το κοινό μας αγκάλιασε και ζήσαμε μια πολύ ζεστή υποδοχή. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία, και στην περίπτωσή μου κιόλας κάπως μοιράζομαι αυτή τη χαρά με το The Press Project, γιατί είναι κόσμος που παρακολουθεί ταυτοχρόνως το site, το ραδιόφωνο, τα άρθρα, όλα μαζί. Είδα συνδρομητές, μου λέγανε καλά λόγια και έλεγα ωραία, είσαι συνδρομήτρια. Όχι, τότε τι μιλάμε, και έκοβα την καλημέρα, έκοβα την κουβέντα ξαφνικά. Εγκρίνει αυτό το... Εγκρίνει το επιθετικό, αυτή την επιθετική μέθοδο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι συγκινητικό, ρε παιδί μου, γιατί είναι κόσμος τώρα που παρακολουθεί όλη τη δουλειά που κάνουμε, οπότε, ξέρεις, κουβεντιάζεις και είναι πολύ ωραίο να συναντάς και από κοντά ανθρώπους που μας παρακολουθούν μόνο από μακριά. Ο Σπύρος που είναι τραγουδιστής και κάνει live έχει αυτήν την άμεση επαφή με το κοινό. Εμείς δεν έχουμε άμεση επαφή. Δηλαδή πριν την καραντίνα είχαμε κάποια πάρτι, ξέρω, κάποιες εκδηλώσεις, κάποια συζήτηση που λίγο μπορούσαμε να έχουμε μια άμεση επαφή με τον κόσμο, αλλά γενικά είναι κάτι που μας λείπει αυτό. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά όταν ξαφνικά συναντάς και έναν άνθρωπο απέναντί σου και σου λέει μια κουβέντα για αυτά που κάνεις. Οπότε ήταν πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραία. Ήταν πολύ, ιδίως της Θεσσαλονίκης, και η δεύτερη βραδιά στα Γιάννενα, στο μαγαζί που παίξαμε στα Γιάννενα. Αυτά ήταν από τις πολύ ωραίες βραδιές που έχω ζήσει. Ελπίζω ότι δεν πειράζει για τις υπόλοιπες δύο ή για τις υπόλοιπες βραδιές της ζωής μου, ξέρω εγώ, δεν παρεξηγηθεί κανένας. Να κάνετε περισσότερο σαματά και ατμόσφαιρα στις υπόλοιπες δύο, να σας ανέφερω που λύσουν. Ακριβώς. Στη φάρμα. Να είχατε την τιμητική αναφορά σας. Πέρασα ωραία και την πρώτη βραδιά. Βίκτ που ρωτάς, όχι, δεν θα είμαστε ακυβέρνητες, θα είμαστε στο καφέ Ζόγια, βιβλίο Τσάι και Συμπάθεια. Έχω να πω για Τσάι και Συμπάθεια για τις γαλλικές εκλογές, οπότε έχει πλάκα αυτό. Μεγάλη Τρίτη, 19 Απριλίου στις 6.30. Μάλιστα. Πώς θα περάσει την άδειά σου, θα παρουσιάζω ποιητική συλλογή. Έτσι είναι αυτά. Τα γνωστά. Ναι, Θάνος, ναι. Καμίλαλης. Μπορείς να τυπώσεις και καρτούλες. Θάνος Καμίλαλης, παρουσιαστής ποιητικών συλλογών. Δεν ξέρω αν υπάρχει ως επάγγελμα, αλλά σίγουρα θα υπάρχει. Κάποιοι θα, κάποιους Μαϊντανούς θα έχει, το κάθε συνάφη έχει τους Μαϊντανούς. Ναι, ναι, ναι, σίγουρα. Μπορείς σιγά σιγά να το προωθήσεις αυτό. Λοιπόν, στο μεταξύ Θάνο, μέχρι να πάμε, μέχρι να χτίσεις αυτή την καριέρα, νομίζω ότι μπορείς να πατήσεις πάνω στην φήμη που έχεις ως πολιτικός αναλυτής και να το πας λαού-λαού προς τα εκεί. Ωραία, θες πρώτα κάτι όμως. Ναι, ναι, ναι. Λούκατς, Γκράμσι, ξέρεις, αυτοί που είναι πολιτικοί στοχαστές, οι οποίοι όμως αφιερώνουν ταυτοχρόνως κάποια βιβλία στη μελέτη της. Τι δήλωνε ο Γκράμσι, να σπεύσω να δηλώσω και εγώ ακριβώς. Η ίδια και η Σακιόμη. Κωνσταντίνε, φεύγεις εσύ την Πέμπτη και λες, εντάξει, τι θα γίνει, τι θα συμβεί στον κόσμο. Το ίδιο πράγμα έλεγα και εγώ, γιατί είχα γενέθλια και λέω, εντάξει, ηρεμία. Μια ήρεμη μέρα, θα μιλήσει λίγο Ζελένσκι κλπ. Και μαθαίνεις ότι μίλησε παρέα με τον Ζελένσκι και το μέλος του τάγματος Αζόφ. Πώς το έκρινες, τι σχολίαζες την ώρα που ήσουν στο αμάξι και πήγαινες να τραγουδήσεις και να γρατζουνάτε τις κιθάρες σας? Εγώ σκεφτόμουν με πολύ μεγάλη αγάπη, συμπάθεια και συμπόνια όλους αυτούς τους ανθρώπους που, θα το πω όσο πιο ευγενικά μπορώ, μας ασκούσαν πολύ έντονη κριτική όλον αυτόν τον καιρό, λέγοντας σε μας ότι δεν είναι δίκαιο απέναντι στον ουκρανικό λαό να βγάζουμε συμπεράσματα από μια μειοψηφία του 2% και να στιγματίζουμε ολόκληρο τον ουκρανικό λαό από αυτό το ελάχιστο ποσοστό των νεοναζί και να ενοχοποιούμε ολόκληρη την Ουκρανία από αυτό. Και που προφανώς ο στόχος εδώ πέρα δεν είναι καθόλου να ενοχοποιηθεί ολόκληρη η Ουκρανία. Mm-hmm. Αυτό είναι εν μέρη δίκαιο. Αλλά αναρωτιέμαι, όταν έρχεται ο Ζελένσκι εδώ και ακολουθείται από την παρουσία ενός εκπροσώπου αυτής της μαυρίλας, δεν νιώθει κανείς την ανάγκη να πει ότι η ανάλυση που μέχρι τότε παρουσίαζε, που έλεγε ότι αυτά είναι υπερβολές και είναι αποτέλεσμα της προπαγάνδας των Ρώσων και της αναπαραγωγής της προπαγάνδας από τους ρωσόφιλους σαν εμάς, δεν νιώθει την ανάγκη να πει ότι έκανε λάθος σε αυτή την ανάλυση? Εμείς που και που το λέμε αυτό, λέμε, ξέρω, κάνουμε μια άστοχη πρόβλεψη. Λέμε, ο Μητσοτάκης είναι γελίος, δεν θα πάει καλά στις εκλογές. Και πάει. Και λέμε μετά, κάναμε λάθος. Λέμε, Θάνο Κωνσταντίνε, αφήστε τις προβλέψεις, δεν σας βγαίνει. Αλλά δεν λέω ότι μας συμβαίνει κάθε τρεις και λίγο, επειδή έχουμε το συνήθειο να κρίνουμε με βάση την σκέψη μας και όχι κάποια ατζέντα, συνήθως δεν πέφτουμε έξω. Αν κάπου πέσουμε έξω, το λέμε. Οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι τόσο επίμονα έχουν πει ότι αδικούμε τον Ζελένσκι, δεν νιώσαν την ανάγκη να πούν τώρα ότι δεν τον αδικούν? Τους φτάνει να πούν ότι ήταν ένα παραστράτημα, ότι γλίστρησε και έφερε το φασίστα μαζί? Γιατί αν είναι τόσο επιοικής η αντιμετώπιση που λες ότι απλώς πρόκειται για ένα ατόπιμα, του ξέφυγε, σκόνταψε και έφερε μαζί του ένα νεοναζί, έφερε, mm-hmm, τον έβαλε να μιλήσει μαζί του. Διάλεξε από όλους τους 100.000 περίπου Έλληνες της Μαριούπολης, διάλεξε αυτόν, ρε παιδιά, πώς κάνετε έτσι? Έλληνες της Ουκρανίας, ομογενείς, και τους δεκάδες χιλιάδες Μαριούπολης ή που ήταν στη Μαριούπολη πριν τη ρωσική εισβολή, διάλεξε αυτόν. Πώς κάνετε έτσι? Έτυχε. Έκατσε ρουλέτα στον Αζόφ. Ναι. Εγώ λέω ότι αν είναι τόσο μεγάλη πια η επιοίκεια, δηλαδή αν κανείς είναι διατεθειμένος να το πει στα σοβαρά αυτό, ότι εντάξει, παιδί μου, δεν έγινε και τίποτα, ήταν ένα ατόπιμα, δεν έπρεπε, αλλά πάμε παρακάτω, δεν τρέχει και τίποτα. Αναρωτιέμαι, αυτό το ακολουθούν και σε άλλες περιπτώσεις? Γιατί εγώ θυμάμαι ποιος είναι ο συλλογισμός μέσα από τον οποίο ενοχοποιείται ο ΣΥΡΙΖΑ για την υποστήριξη της τρομοκρατίας, ότι ο δικηγόρος που έχει υπερασπιστεί στο δικαστήριο αυτόν που, και άρα ο ΣΥΡΙΖΑ, θυμάμαι πώς εκεί τεντώνεται από την ανάποδη το επιχείρημα. Παναρωτιέμαι, εδώ δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο οφείλεις να συμπεριλάβεις στην ανάλυσή σου, ότι ίσως αυτοί οι άνθρωποι που λέγαν ότι η επιρροή αυτού του παράγοντα είναι σημαντική και δεν την έχουμε αναβαθμίσει εμείς για προπαγανδιστικούς λόγους εξυπηρετώντας το αφήγημα της Ρωσίας, είναι όντως σημαντική και παραβλέπεται τεχνιέντος και με πολύ μεγάλο κόστος. Κόστος για όλους μας. Κόστος για το, για το τι επιχειρήματα, τι λόγο θα μπορούμε να αρθρώσουμε απέναντι στην ακροδεξιά σε όλη την Ευρώπη. Αυτό εννοώ ότι είναι το, το κόστος. Δηλαδή, αν πεις το επιχείρημα στον πόλεμο δεν μπορούμε να διαλέξουμε ποιος θα πολεμάει. Έτσι δεν είναι. Αυτό δεν είναι το, το επιχείρημα. Πόλεμος, πόλεμος είναι. Σε αυτό νομίζω ότι μπορεί κανείς να, να αντιτείνει ότι καταρχάς εμείς οφείλουμε να έχουμε την δυνατότητα της διάκρισης. Να καταλαβαίνουμε τι έχουμε απέναντί μας. Και πάλι δεν θα το κάνουμε με τρόπο απόλυτο. Δεν θα πούμε ότι συνεπώς εκεί είναι το απόλυτο κακό, άρα ο άλλος είναι σωτήρας. Δεν το έχουμε κάνει και δεν θα το κάνουμε. Αλλά βρε αδερφέ, κάπως πρέπει αυτό, μέχρι αυτό το σημείο που έλεγες ότι οι δυνάμεις αυτές είναι περιθωριακές και ασήμαντες και αναβαθμίζονται μόνο στον προπαγανδιστικό λόγο των, των εχθρών τους, εκεί οφείλεις να πεις ότι δεν είχες, ότι δεν είχες δίκιο. Αν το αντιμετωπίσεις ως μια υποσημείωση, ως μια απλή παραφωνία που προέκυψε με την... με το εντελώς αναπάντεχο ατόπιμα του Προέδρου να φέρει τον, να μιλήσει μαζί του το μέλος των, των Αζόφ, τότε νομίζω ότι μπορεί κανείς να κρίνει ότι η στάση αυτή είναι μεροληπτική. Το λέω και πάλι πολύ ευγενικά. Ναι, εγώ δεν μπορώ να το πω τόσο ευγενικά διαβάζοντας και διάφορες αναλύσεις που προσπαθούν να κάνουν κάποιο damage control, δηλαδή το βατρελό ήταν βατρελό. Τώρα εγώ συμπάσχω με την προσπάθεια ανθρώπων να πείθουν, το κάνουν διαχρονικά, ότι ομάδες Ναζί δεν είναι ακριβώς Ναζί και είναι υπερπατριώτες και δεν ξέρω εγώ τι. Τους κοιτάω με έναν κάποιο ίκτο. Αλλά το ζήτημα, υπάρχουν πολλά ζητήματα εδώ και γράφτηκαν διάφορα και το Σαββατοκύριακο. Πρώτον, έτσι με το να φέρεις και να ταυτίσεις εσύ την Ουκρανία, δηλαδή ο Ζελένσκι έφερε το συγκεκριμένο μέλος. Έτσι υπονομεύεται η αλληλεγγύη στον Ουκρανικό λαό. Δηλαδή έτσι περνάει το επιχείρημα ότι παιδιά εκεί κάνουν κουμάντο οι Ναζί. Ένα. Δύο, υπάρχει μια τάση εδώ πέρα να βγαίνουμε πολύ βασιλικότεροι του βασιλέως. Συμβαίνει κεντρικά με τη χώρα σχετικά με το ΝΑΤΟ. Τρέξαμε να στείλουμε όπλα. Δεν θεώρησε η κυβέρνηση αστοχία που βγήκε ένα μέλος στον Αζόβ να μιλήσει. Αλλά μάλλον δεν ξέρω αν είναι αστοχία το να χειρίζεται αυτό το τάγμα τα όπλα που στείλαμε ή που θελήσαμε τέλος πάντων να στείλουμε. Και πρέπει να καταλάβουμε, και μάλλον αυτό είναι ένα επιχείρημα, ότι δεν είναι όλα ασπρομαύρο. Σε μια στιγμή είναι ασπρομαύρο. Μια χώρα εισβάλλει, μια χώρα δέχεται την επίθεση. Σε μια πολιτική κατάσταση που έλεγαν ότι είναι what about him, τώρα να εξηγεί στον κόσμο τι έγινε από το 2014 στην Ουκρανία και πιο νωρίς. Πολύ πιο νωρίς με τις εκλογικές αναμετρήσεις. Δεν είναι ακριβώς ασπρομαύρο. Δύο, υπάρχει το επιχείρημα είναι υπερπατριώτες και δεν ξέρω εγώ τι, το οποίο δεν το είπε ούτε καν ο Ζελένσκι. Εγώ, δηλαδή, ο Ζελένσκι, όταν ρωτήθηκε, είπε είναι αυτοί που είναι. Δεν είπε είναι πολύ πατριώτες και είναι προπαγάνδα του Πούτιν. Το είπε μετά τώρα η Ουκρανική πρεσβεία. Είναι αυτοί που είναι, υπερασπίζω την πατρίδα. Αυτό είναι το επιχείρημα. Υπάρχει κόσμος που δεν θέλει να ακούσει ούτε αυτό το επιχείρημα και θέλει να ακούει ότι είναι απλά, ότι είναι απλά πολύ πατριώτες και έχουν αποβάλει τα ναζιστικά στοιχεία. Τώρα, πείτε ναι. το αυτό στον ΟΗΕ που έχει κάνει την έρευνα, την έκθεση για κλίματα πολέμου το 2016, στους 40 περίπου βουλευτές του Δημοκρατικού Κόμματος στον ΗΠΑ που ζητούσαν να απαγορευτεί ως τρομοκρατική οργάνωση το 2018-2019 και σε τέτοιες φιλοπουτινικές συσσαγωγικά οργανώσεις. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Συν οι καλύτεροι, γιατί προφανώς υπάρχουν και οι καλύτεροι. Είναι οι αγαπημένοι μας φίλοι, αγαπημένοι πάντα έξαλλοι του ακραίου κέντρου, που βγήκανε πιο δεξιά από την κυβέρνηση, για να πούνε μέσα σε άκρες ότι υποτάχθηκε, ότι λύγησε, υποχώρησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη στον φιλοπουτινισμό όλων των υπόλοιπων κομμάτων και δεν έπρεπε να παραδεχθεί ότι ήταν λάθος και δεν ήταν λάθος. Και καλά έκανε και έτσι γουστάρουμε, δηλαδή, και όποιος έχει πρόβλημα γούστο του καπέλο το του. Το επόμενο βήμα είναι να βρίζουν για σχέση με τον Πούτιν και τον Γιάννη Οικονόμου. Γιατί όχι. Και τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε λίγο. Και τον Αντώνη Σαμαρά. Και είχαμε, και πρέπει να το σχολιάσουμε. Ένα μόνο στοιχείο, σχέση με τον Πούτιν, να μην τραπούμε να το πούμε. Το επιχείρημα το πλήρες είναι ότι ο Οικονόμου τα παίρνει σε ρούβλια. Έτσι δεν είναι? Γιατί κάθε παραχώρηση εδώ πέρα είναι ύποπτη. Δεν μπορείς να λες αυτά που λέει ο εχθρός τσάμπα. Η λογική λέει ότι όποιος δεν είναι αναφανδόν και απροϋπόθετα υπέρ του ΝΑΤΟ χρηματίζεται σε ρούβλια. Αυτό δεν είναι το, ναι, το επιχείρημα. Ναι, αυτό είναι το εξάλλου επιχείρημα. Και, και ο οικονόμου. Άρα νομίζω ότι μπορούμε να το επεκτείνουμε αυτό το επιχείρημα να συμπεριλάβει και τον οικονόμου. Εγώ διάβασα. Ναι. Και τον Αντώνη Σαμαρά να το συμπεριλάβει. Γίνεται να το συμπεριλάβει. Ναι. Γιατί βγήκε μια κατάπτυστη ανακοίνωση που αυτή θα τη σχολιάζαμε έτσι κι αλλιώς πέρα από το ότι γύρισες. Την Παρασκευή το βράδυ βγήκε τη Νέα Δημοκρατία. Δύο βασικά. Κάπου ξέφυγαν εκεί πέρα, είχαν κέφια και βγάλαν μια ανακοίνωση για να ταυτίσουν όλη την αντιπολίτευση που αντέδρασε. ΣΥΡΙΖΑ, Μέρα 25, ΚΚΕ, εδώ Βελόπουλο. Το Κινάλ ακόμα δεν είχε πάρει θέση. Περίμενε το Κινάλ να δει. Μην θα με προσέξουν εμένα να με ρώτησε. Το ρώτησε τον Ανδρουλάκη, Εφημερίδα των Συντακτών. Είπε ναι, το καταδικάζω. Και έβγαλε η Νουδού ανακοίνωση και λέει: όλοι αυτοί ταυτίζονται με τον Κασιδιάρη και ορίστε σε δελτίο τύπου τη Νουδού η ανάρτηση του Ηλία Κασιδιάρη, καταδικασμένου νεοναζί, βάσει του πορίσματος του δικαστηρίου που βρήκε ότι υπάρχει το νεοναζιστικό κίνητρο στην Χρυσή Αυγή, της απόφασης σε πρωτόδικης, και καταδικασμένου για εύθυνση σε εγκληματική οργάνωση. Και αυτή είναι η ψύχρεμη λογικά, η μετριοπαθής, η μη λαϊκιστική άποψη των πραγμάτων που λέει ότι όλοι εσείς πορεύεστε με τον Κασιδιάρη. Και πλατείες, το ψέματα με τις πλατείες ότι είχε χρυσαυγίτες στις πλατείες. Οι χρυσαυγίτες δεν ήταν στις πλατείες, έκαναν πογκρόμ σε άλλα σημεία. Και γενικά τα άκρα που θέλουν να ρίξουν την καλή μας στην κυβέρνηση. Και αυτό το πράγμα είναι ανακοίνωση κυβερνώντος κόμματος. Δεν ξέρω πότε φτάνει ο πάτος για τη Νέα Δημοκρατία. Πίστευα ότι φτάνει όταν επιτίθεσε ως κόμμα σε συναυλία ειρήνης. Έκανε ένα βήμα την Παρασκευή. Εγώ διάβασα ένα άρθρο του Γιάννη Πρετεντέρη. Ο Γιάννης Πρετεντέρης δεν είναι πια ένας δημοσιογράφος με τεράστια επιρροή. Νομίζω ότι σιγά σιγά πια μειώνεται η επιρροή του, αλλά ήταν στην αρχή της οικονομικής κρίσης, στην αρχή της προηγούμενης δεκαετίας, νομίζω από τους ισχυρότερους διαμορφωτές της κοινής γνώμης. Και είναι φοβερό τώρα. Έχει πάντοτε ένα ύφος πολύ, πολύ ηρωνικό, πολύ υπεροπτικό. Εντάξει, εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Όλοι ηρωνευόμαστε. Δεν είναι. Η ηρωνία ενοχλεί όταν έρχεται από την απέναντι πλευρά. Αλλά ρε φίλε, γράφει ότι ενόχλησε πολύ τον ΣΥΡΙΖΑ η ομιλία, γιατί δεν είπε τίποτα ο Ζελένσκι για την Κύπρο, δεν είπε για το Πολυτεχνείο, δεν είπε τίποτα για τη Ρούλα Πισπυρίγκου. Και λες, θες να πεις ότι κακώς θα περιμέναμε να μην κλείσει τη σύνδεσή του στην Κυπριακή Βουλή. Πας στο διάολο. Εντάξει, δικαίωμά σου. Δεν σου περίσεψε λίγος χώρος για να αναφερθείς στο μέλος του τάγματος Αζόφ. Αυτό είναι απαράδεκτο. Και λες ότι ο τρόπος με τον οποίο έχουν μάθει αυτοί οι άνθρωποι να ασκούν τη δημοσιογραφία είναι να θεωρούν ότι... δεν ξέρω, μπορεί και επειδή έχουν μεγαλώσει χωρίς μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τους βρήκαν σε μεγάλη ηλικία τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και εμένα. Αλλά δεν μπορεί να αγνοείς το κομμάτι της πραγματικότητας που δεν σε συμφέρει και να μην μπαίνεις καν σε διάλογο μαζί του. Δεν είναι λεπτομέρεια αυτό. Δεν είναι λεπτομέρεια. Αυτό λέμε, ότι υπάρχει πρόβλημα εκεί πέρα. Και αυτό μέσα σε μια ανάλυση η οποία, ξαναλέω, εξακολουθεί να καταδικάζει την εισβολή και να λέει ότι χρειάζεται ταυτοχρόνως να δούμε τι παίζεται εκεί και ποιοι είναι οι παίκτες. Αυτό πρέπει να το κάνεις. Δεν μπορεί να μιλάς σαν να μην υπάρχει απέναντι άποψη, αλλά μπορείς και παραμπορείς. Ποιοι είναι οι κερδισμένοι από όλο αυτό? Κάναμε ένα επεισόδιο ανασκόπησης, στο οποίο μιλάμε και για την αύξηση των εξοπλισμών, κάπου πάνε αυτά τα χρήματα σε εταιρείες που κατασκευάζουν τα όπλα, και για τα δικά μας του ρεύματος. Υπάρχουν ολιγάρχες, δεν ξέρω αν το λέμε τώρα, δεν ξέρω αν είναι πρέπει να λες ολιγάρχες και Έλληνες. Δικούς μας ανθρώπους δικούς τώρα. Δικούς μας ανθρώπους Έλληνες. Έλληνας να λέει Έλληνα ολιγάρχη. Ναι. Και υπάρχει και ένα ζήτημα με το ποιος ωφελείται από όλα αυτά. Υπάρχει ένα ζήτημα ποιος είναι ο χαμένος, και είναι η Ευρώπη η χαμένη από όλα αυτά, και ποιος κερδίζει από αυτή την κατάσταση. Κάπως έτσι βρίσκεις. Και το ποιος δεν θα ήθελε και πολύ να σταματήσει μια τέτοια σύγκρουση. Να υπάρχει μια διαδικασία ειρήνευσης. Και ταιριάζει πολύ και με τη ρητορική που χρησιμοποιεί ο καθένας. Δηλαδή η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, μια που ο στρατηγός της εκεί πέρα κέρδισε χθες και μάλλον θα είναι πρόεδρος, παρακολουθεί λίγο, είναι ως παρατηρητής, τη στιγμή που θα δεχθεί πάρα πολλές συνέπειες. Οι Αμερικανοί έχουν ένα πιο έξαλλο τόνο και τι τους νοιάζει. Θα προμηθεύουν με φυσικό αέριο την Ευρώπη 6-7 φορές πιο ακριβό με το υγροποιημένο, το LNG, το αμερικάνικο. Που θα το μεταφέρουν πάλι τα πλοία, πάλι οι δικοί μας οι εφοπλιστές που μεταφέρουν και το ρωσικό πετρέλαιο. Win-win το λένε στο χωριό μου όλο αυτό το πράγμα. Και πρέπει να σκέφτεσαι και λίγο, okay, την υπόλοιπη κατάσταση. Ναι, γιατί όλα αυτά λέγονται στο όνομα του ουκρανικού λαού και αναρωτιέται κανείς, δηλαδή αυτή η ανάλυση έχει συνέπειες που θα είναι ελαφρύτερες για τον ουκρανικό λαό. Αυτό είναι το ερώτημα. Γιατί αν αυτή η πλευρά δεν επιδιώκει την αποκλιμάκωση, λέμε τώρα ότι αυτό θα ωφελήσει τον ουκρανικό λαό. Δεν είναι. Εγώ νομίζω ότι απλώς σε αυτή τη φάση τους είναι εντελώς αδιάφορο τι θα συμβεί στον ουκρανικό λαό. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Ο ουκρανικός λαός έχει βρεθεί σε αυτή την ιστορία να είναι το θύμα αυτού του τεράστιου γεωπολιτικού ανταγωνισμού. Αυτό συμβαίνει. Ναι, και γενικά αδιάφορο το τι θα συμβεί στους λαούς. Δηλαδή ξεκινήσαμε από το θα κάνουμε όλοι κάποιες θυσίες και τώρα τότε ρωτούσαμε, το είπε ο Μητσοτάκης αυτό στην πρώτη του ομιλία στην Βουλή. Αφού είχε στείλει τα όπλα, ήρθε, μας έκανε την τιμή, μίλησε στη Βουλή τότε ο κ. Μητσοτάκης και είχε πει ότι θα κάνουμε και θυσίες. Υπάρχει ένα τίμημα που θα το πληρώσουμε. Και λες, όπα, κάτσε, τι ποιος. Πρώτον, πληρώνω ήδη, γιατί από τον Νοέμβριο έχω 5% πληθωρισμό και αυξήσει το ρεύμα. Μετά μου λες ότι θα πληρώσω έξτρα τίμημα το οποίο εσύ πολύ βολικά θα το ρίχνεις στον πόλεμο και θα με λες και ανέστητο ότι δεν ενδιαφέρομαι και δεν είμαι με τον άνθρωπο γιατί τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα στην Ουκρανία και αυτό είναι σχέδιο. Και πάλι καλά θα πρέπει να λέμε τώρα που ζέστανε ο καιρός, να μιλήσουμε και για τον καιρό, ο καιρός είναι σύμμαχος, Κωνσταντίνε. Ζέστανε ο καιρός, λιγότερη θέρμανση, μικρότερο ρεύμα. Άλλο, ο βασικός σύμμαχος της κυβέρνησης είναι σε όλα τα μέτωπα, ο καιρός. Στην πανδημία, στην ακρίβεια, στα υπόλοιπα απλά κερδίζουν χρόνο. Θα το συζητήσουν τώρα για την ακρίβεια και για όλο αυτό που γίνεται, για το ρεύμα, σε μια σύνοδο κορυφής, στα τέλη Μαΐου, και η κυβέρνηση περιμένει αποτέλεσμα σε αυτή τη σύνοδο κορυφής για να δούμε αν θα πάρει έξτρα μέτρα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση, εντωμεταξύ, πολύ τσακ μπαμ αποφάσισε την αύξηση των εξοπλισμών και το να κάνουμε τη συμφωνία με τη ΣΥΠΑ και μετά το συζητάμε γιατί οι χώρες του Βορρά είναι λίγο πιο αυστηρές στις χώρες του Νότου και οι χώρες του Νότου, όχι Ελλάδα, οι χώρες του Νότου θέλουν καλύτερο καθεστώς και γενικά εντάξει να κλωτσίσουμε λίγο το τενεκεδάκι παρακάτω και... αλλά να μην μιλάμε και για αυτά γιατί πόλεμος. Και η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος γι' αυτά ενδιαφέρεται, για την ακρίβεια και για το κόστος ζωής. Δεν είναι ανέστητος ο κόσμος, όπως και δεν θα γυρίσει κανένας να πει ανέστητο όλους αυτούς που κερδοσκοπούν. Γιατί τα πύρινα στάτους για την ακρίβεια δεν στρέφονται κατά τον πάνω και στρέφονται πάλι κατά τον κάτω. Δηλαδή, γκρινιάζω εγώ για τους λογαριασμούς, ας πούμε, αλλά ο άλλος δεν μπορεί να μην βγάλει κέρδος από το ρεύμα και κανένας δήθεν εκπρόσωπος της λογικής και του αντιλαϊκισμού δεν του πήρε, φίλε, πολλά δις δεν βγάζεις εσύ, πολλά εκατομμύρια δεν βγάζεις τώρα που έχουμε πόλεμο, μήπως να νομοθετήσουμε κάτι για να βγάζεις λιγότερα, μη βγάζεις τίποτα. Εντάξει, όχι μωρέ, δεν είναι, ο κόσμος δεν θέλει να στενοχωρήσει το πρότυπο του. Αυτό, α, το μαυραγωρίτη. Α, το αφεντικό είτε στην πραγματικότητα είτε στο φαντασιακό, ας πούμε. Ας το πούμε λίγο διαφορετικά. Ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για το πώς προέκυψαν οι περιουσίες. Δεν κρίνει τους ολιγάρχες για το πώς απέκτησαν τις περιουσίες τους. Δεν ενδιαφέρεται να μάθει τι είναι εμπάργκο και τι δεν είναι. Δεν ενδιαφέρεται ο κόσμος για αυτά. Είναι αξιοσέβαστα μέλη της κοινωνίας μας οι ολιγάρχες. Έχουν τα ρεπορτάζ που τους αντιστοιχούν στην φιλανθρωπία, στην κοσμική ζωή. Αυτό, έτσι παίζεται αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, Θάνο, λέω να κάνουμε μια μικρή παύση εδώ πέρα, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα λίγων λεπτών και μετά να επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα. Γαλλικές εκλογές. Oui, bien sûr. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Φάρμα των Ζώων, μέρος δεύτερο. Κωνσταντίνος Πουλής, ξανά στη ζεστή φωλίτσα του The Press Project, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Καλά, όπως κάθε μέρα, τελευταία εβδομάδα μετά Πάσχα. Συγγνώμη. Να μην παίρνετε και πολύ αέρα, γι' αυτό το είπα αυτό. Ναι. Επειδή μπορεί να σας έρθει καμιά, να σας μπει καμιά τρελή ιδέα εκεί πέρα. Λοιπόν, στις γαλλικές εκλογές είχαμε το γνωστό δίλημα, το οποίο παράγει με πολύ μεγάλη συνέπεια η αστική δημοκρατία. Πάρα πολλοί θυμούνται το δίλημα του 2002, το ψηφίστε τον απατεώνα, όχι τον φασίστα, ανάμεσα στον Λεπέν και τον Σιράκ τότε. Και η αλήθεια είναι αυτό που είχε υποθεί, ότι όποιος αντιμετωπίζει αυτό το δίλημα, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι του αξίζουν και οι δύο. Χρειάζεται προφανώς να σκεφτεί κανείς πολιτικά με ποιον τρόπο θα έχουμε μια πολιτική η οποία να μην εξαντλείται σε αυτά τα διλήμματα. Γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερο κέρδος για το σύστημα από το να νιώθουμε εμείς ότι η πολιτική μας κρίση έχει πια συρρυκνωθεί στο τι θα επιλέξουμε μεταξύ γκρεμού και ρέματος. Και προφανώς συμφέρει πάρα πολύ να υπάρχει πάντοτε ο μπαμπούλας της ακροδεξιάς, προκειμένου να καταπίνει κανείς την νεοφιλελεύθερη βιαιότητα ως το μικρότερο κακό και να λέει πάλι καλά και να κάνει και το σταυρό του. Νομίζω ότι αυτό είναι το ζήτημα που επανέρχεται, δεν είναι η πρώτη φορά που τίθεται αυτό. Πάντα τίθεται με όρους μιας πίεσης προς την υπόλοιπη αριστερά. Είναι αυτή που πρέπει να φερθεί υπεύθυνα και να μας φορέσει με το ζόρι τον αστό πολιτικό που θα κάνει τα χατήρια των τραπεζών και θα πυροβολεί διαδηλωτές. 11, αν δεν κάνω λάθος, στα κίτρινα γυλαίκα. Νομίζω ότι το διάβαζα στον Μαλαφέκα που είχε ένα ημερολόγιο των γαλλικών εκλογών. Έλεγε ότι δεν είναι και λίγα αυτά. Είναι περισσότερα από τα θύματα του κινήματος των ανθρακορίχων. Ναι, εγώ είδα, νομίζω ήταν στο Πολιτικό, είναι γύρω στους 2.400 οι τραυματίες. 30 άνθρωποι χάσαν το μάτι τους, 5 χάσαν χέρι. Ναι. Ωραία. Από το κίνημα των κίτρινων γυλαίκων, από την αστυνομική καταστολή. Και μέσα στο κομμάτι της αστυνομικής καταστολής ήταν και εκείνος ο φοβερός νόμος που έγινε χαμός με την απαγόρευση της βιντεοσκόπησης των διαδηλώσεων. Τον ζήλευε πάρα πολύ ο Μιχαλάκης, ο Χρυσοχοίδης, για παράδειγμα. Και μια σειρά από πράγματα, δηλαδή συγκεντρωμένα αύξηση στο οικονομικό, αύξηση των ανισοτήτων, αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης, για παράδειγμα, στα 65 έτη και κάπου 45 εργάσιμα χρόνια, τόσο είναι. Μείωση του κατάργηση του φόρου πολυτελείας. Είναι μια σειρά από τέτοια νομοθετήματα που κάνουν τον Μακρόν πλέον να είναι ο πολιτικός των ελίτ. Η κατάσταση μοιάζει πάρα πολύ με το 2017, και τότε είχαμε Μακρόν, Λεπέν, Μελανσόν, και τότε ήταν το ίδιο δίλημα. Αυτή τη φορά ο Μακρόν είναι πολύ πιο φθαρμένος και δεν θα είναι, άμα είναι, σίγουρα δεν θα είναι η ίδια διαφορά. Έχει κερδίσει με 33 μονάδες. Είχε πάρει το 66% στον δεύτερο γύρο το 2017. Αυτή τη φορά τίποτα δεν συνηγορεί ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Αυτή τη φορά δεν είναι το φρέσκο. Ο Μακρόν εμφανίστηκε ως ο πρόεδρος, το καινούριο, το κίνημά του που θα καταργήσει τα όρια δεξιάς-αριστεράς. Αυτό το υγρό όνειρο του κέντρου, ας πούμε, που θα το έκανε όλο αυτό. Τελικά καταλάβαμε τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή είναι κατ' εξοχή ο εκπρόσωπος της δεξιάς της Γαλλίας. Δηλαδή δεν είναι μόνο δεξιά στα οικονομικά, είναι και στην κοινωνία με το ξύλο που φάγανε οι διαδηλωτές και τις απαγορεύσεις. Είναι οι νόμοι κατά του που μυρίζουν τέλος πάντων ισλαμοφοβία. Είναι μια σειρά από τέτοια πράγματα. Η ρητορική είναι πάρα πολύ. Και από την άλλη, δυστυχώς, η Λεπέν έχει συνεχίσει το ίδιο κομμάτι, της, μια προσπάθεια να αποδαιμονοποιηθεί για μια σειρά από πολίτες. Έχει κάνει ένα rebranding εκεί πέρα, έχει διώξει τον πατέρα της, έχει συνεχίσει αυτή τη διαδικασία. Ο Μακρόν πάει το εκκρεμές πιο δεξιά. Η πολιτική, η Λεπέν που λέει πάνω κάτω τα ίδια με αυτά που έλεγε πριν 7 χρόνια, όμως αυτό φαίνεται πιο κανονική. Ναι. Τι το ένα, τι το άλλο. Ναι, βοηθάει και η ύπαρξη ενός ακροδεξιότερου σχηματισμού στο πλάι της Λεπέν. Και νομίζω ότι ένα από τα εύστοχα πράγματα που διάβαζα έτσι ως σύντομα σχόλια είναι ότι όσοι αγωνίζονται νυχθημερών για το ξέπλυμα του φασισμού δεν μπορούν μετά να σοκάρονται από την άνοδο της Λεπέν. Έτσι δεν είναι? Ναι. Δηλαδή, αν με όλες τις επικοινωνιακές δυνάμεις μας λες ότι και λίγος ναζισμούλης δεν πειράζει, δεν έβλαψε ποτέ κανέναν, έχουμε τόσα άλλα πράγματα να συζητήσουμε, μετά δεν νομίζω ότι διατηρείς πλήρως την νομιμοποίηση στο πεδίο των επιχειρημάτων, θέλω να πω, να δηλώνεις και σοκαρισμένος από την άνοδό της. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πρακτικά η αστική πολιτική παράγει αυτά τα φαινόμενα και τη βολεύουν μια χαρά. Προσποιείται πάντοτε ότι είναι σοκαρισμένη, αλλά ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν είναι ότι βολεύουν μια χαρά. Γιατί παράγεται ένα δίλημα που είναι μια κατάσταση win-win. Δεν ξέρω την άρχουσα τάξη. Πόσα χρόνια είναι σοκαρισμένη η Ευρώπη από αυτά, ήταν σοκαρισμένη και στον Τραμπ ήταν σοκαρισμένο το αμερικανικό πολιτικό σύστημα και γενικά ο δυτικός κόσμος, στον Brexit ήταν σοκαρισμένη, στην άνοδο της Λεπέν και το τι θα γίνει και να συνοστηθούμε όλοι γύρω από τον καινούριο τον Μακρόν ήταν σοκαρισμένη, βγήκανε στο Ορμπάν και στην Πολωνία ο άλλος πάλι σοκαρισμένοι ήμασταν. Μετά, πολύ σοκαρισμένοι, αρχίσαμε να κάνουμε περισσότερα pushbacks όλοι μαζί. Κέντρα κράτησης και ουσιαστικά στρατόπεδα δουλείας έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε χώρες όπως η Λιβύη, να μην τα βλέπουμε. Και να σου το χαρτοφυλάκιο της προστασίας του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής το έχει ο Μαργαρίτης Χινάς. Έχουμε και αυτή την τιμή. Πολύ σοκαρισμένοι όλοι, όλο δεξιότερα πάμε. Παράλληλα, ο Μακρόν εντωμεταξύ δεν έκανε προεκλογική εκστρατεία. Δηλαδή, τα διάβαζα τώρα, γιατί θα φτάσω και σε αυτό που γράφω και το που εγώ πιστεύω ότι αξίζει να εστιάσουμε. Δεν έκανε προεκλογική. Δεν συμμετείχε σε debates. Έπαιξε πάρα πολύ Ουκρανία. Κατηγορούσε τους αντιπάλους του για φιλοπουτινισμό, όλους. Και αν στη Λεπέν έχει πολύ δίκιο από το πώς έχει σταθεί, δεν ξέρουμε πώς θα ήταν σε μια πιθανή εξουσία, αλλά έχει πολύ καλές σχέσεις η άκρα δεξιά της Λεπέν με τον Πούτιν. Τα ρίξε και στο Μελανσόν για φιλοπουτινισμό. Έπαιζε μόνο Ουκρανία και δυτικές αξίες, διεθνείς στάσεις της χώρας κλπ. Επιχειρήματα μηδέν πίσω από αυτό, πίσω από το Stand with Ukraine. Και, που, αν μου επιτρέψεις, και η Λεπέν έτσι φαινόταν, εμφανιζόταν και πολύ πιο φιλολαϊκή. Έχω την κάμερα για να δείχνω τα εισαγωγικά σε αυτό. Στείνοντας όλη την εκστρατεία γύρω από την ακρίβεια. Το ίδιο προφανώς έκανε και ο Μελανσόν. Δεν ξέρω πώς θα ήταν η κατάσταση αν οι εκλογές αργούσαν μερικές εβδομάδες ακόμα. Το έγραψε και η Λαμπρινή αυτό, ότι η εστίαση αυτή στο ευρωπαϊκό προφίλ του διεθνούς ηγέτη και τα λοιπά που παρεμβαίνει και δίνει λύσεις σε παγκόσμιας εμβέλειας γεγονότα, δεν ξέρουμε πόσο ακριβώς θα ενδιαφέρει τους Γάλλους πολίτες. Δεν ξέρω πόσο θα πιάνουν και τα επιχειρήματα αυτά τα δικά μας, τα δεν τρέπεστε ρε να κοιτάτε πόσο έχει το ρεύμα και πόσο έχει το φαΐ την ώρα που γίνεται πόλεμος. Δεν ξέρω πώς λέγονται αυτά στα γαλλικά. Le ρεύμα! Δεν τρέπεσε. Ναι. Εντάξει, ναι, δεν ξέρω. Δηλαδή, είναι μια παραλλαγή αυτού του επιχειρήματος που λέει ότι είναι ντροπή μας να ασχολούμαστε με το ότι δεν μπορούμε να πληρώσουμε το ρεύμα μας ή δεν μπορεί κανείς να αγοράσει το φαΐ του και τα φάρμακά του. Είναι ντροπή και θα έπρεπε να είναι υπερήφανος που βρίσκεται στην σωστή πλευρά της ιστορίας. Σωστή πλευρά της πείνας. Ναι. Ναι. Πόσο ακριβώς πιάνουν αυτά τα επιχειρήματα, να το βλέπουμε, όχι πάρα πολύ, αν σκεφτείς ότι υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι. Εγώ προφανώς δεν θα αθροίσω όπως έκανε. Το έκανε και η ΕΡΤ αυτό. Δεν θα αθροίσω τα ποσοστά των άκρων όπως αναφέρθηκε ο Μελανσόν και η Λεπέν. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ λογικό κανείς μέσα σε αυτές τις συνθήκες και μέσα σε αυτό το κλίμα που λέει ότι εδώ είμαστε σε πόλεμο, πώς τολμάτε να συζητάτε κάτι άλλο, είναι λογικό να πει δεν είμαστε σε πόλεμο, πρώτον, και δεύτερον μπορούμε να συζητάμε κάτι άλλο γιατί μας αφορά άμεσα. Και μην κάνετε τους τόσο ευαίσθητους, την άλλη εβδομάδα πάλι πισπυρίγκου θα συζητάτε. Δεν έχετε δηλαδή... Όχι, συζητάμε για τις οικονομικές συνέπειες που εσύ προκάλεσες. Ας πούμε ότι ο πόλεμος ήταν αναπόφευκτος γιατί τον αποφάσισε ο Πούτιν. Ακόμα και αυτό να δεχθώ, δεν αλλάζει ότι η ιδιωτικοποιημένη ενέργεια είναι ευρωπαϊκή πολιτική. Η Γαλλία είναι πολύ πιο πίσω στην ιδιωτικοποιημένη ενέργεια από την Ελλάδα. Ο Μακρόν έχει υποσχεθεί ακόμα και κρατικοποιήσεις για να καλύψει το κύμα ενέργειας. Δεν αλλάζει όλα αυτά τα πράγματα που ήρθαν στο κοινό μας σπίτι στην Ευρώπη. Η Γαλλία, εντάξει, δεν ήταν στο νότο για να τα πληρώσει αυτά πολύ. Σιγά σιγά έρχονται οι κρίσεις στην γαλλική οικονομία. Γι' αυτό και όντως το γράψαν αρκετοί κιόλας ότι ίσως η κατάσταση, επειδή υπήρξε μια άνοδος στα ποσοστά και του Μελανσόν και της Λεπέν τις τελευταίες εβδομάδες, ίσως άμα γινόταν αργότερα μπορεί να βλέπαμε άλλη εικόνα. Δηλαδή, ουσιαστικά καταϊδρωμένος θα κερδίσει ο Μακρόν, ίσως την τελευταία φορά που θα μπορεί να κερδίσει. Γιατί όλα λένε ότι τα πράγματα στο οικονομικό κόμμα θα πάνε χειρότερα. Ακόμα δεν έχουμε δει συνέπειες από τον πόλεμο σε προϊόντα, πέρα από το, ας πούμε ότι έχουμε δει στο φυσικό αέριο και στο ρεύμα. Οπότε δεν ξέρεις τι θα γινότανε. Αν έπεσαν πολύ έξω οι δημοσκοπήσεις, και αυτό αναφέρεται, έδιναν Μελανσόν 10%, έδιναν τη Λεπέν και αυτήν πολύ πιο κάτω. Τώρα το 10, ναι. Έδιναν το Μελανσόν, το έδιναν πολύ χαμηλά και τελευταία στιγμή τον ανέβασαν στο 16. Μπράβο, και βγήκε στο 20-21. Ναι. Έχει καταλήξει. Εγώ θα ήθελα πολύ, γιατί γι' αυτό γράφω, να σταθώ και στην αποχή. Ένα αγαπημένο θέμα, διαφωνούμε με τον Κωνσταντίνο. Είναι δεύτερο κόμμα η αποχή στη Γαλλία και βλέπω αναλυτικά τα στοιχεία. Είναι η αποχή στο 26 και κάτι. 26,8%. Το 17 ήταν 22. Που λες, μετά την υγειονομική κρίση και με τέτοιο έντονο πολιτικό περιβάλλον, δεν θα περίμενες να συμμετέχουν περισσότερο οι πολίτες, ναι, σε μια τόσο σημαντική εκλογική αναμέτρηση. Είναι κάτι, 4 μονάδες πάνω. Ίσως να έχει ένα νόημα να πει κανείς ότι δεν αρκεί να είναι μεγάλο το διακύβευμα. Χρειάζεται να είναι μεγάλη και η πεποίθηση, να είναι ισχυρή και η πεποίθηση ότι κάτι μπορείς να κάνεις. Γιατί για να υπάρχει ανάμειξη, να εμπλέκεται ο κόσμος, να δίνει τον χρόνο του, την ενέργειά του και κυρίως να επενδύει ψυχικά, να μπορεί να πιστέψει σε κάτι. Για να τα κάνει όλα αυτά, πρέπει πρώτον να τον νοιάζει, δηλαδή να είναι τα πράγματα δύσκολα, αυτό το έχουμε, αλλά και δεύτερον να υπάρχει κάτι που να του λέει ότι μπορούν τα πράγματα να αλλάξουν. Και φαίνεται ότι αυτό δεν το έχουμε. Δηλαδή αν το είχαμε θα το καταλαβαίναμε. Θα είχαμε ισχυρή μαχητική αριστερά και θα εκφραζόταν και στο δρόμο και στις εκλογές. Έχουν ενδιαφέρον, στην προηγουμένη περίπτωση έχουν ενδιαφέρον τα δημογραφικά και οι ηλικίες και η γεωγραφική κατανομή της ψήφου στη Γαλλία έχει ενδιαφέρον. Είναι φοβερό το πώς έρχεται αντίθετο σε ό,τι θα πιστεύαμε, τέλος πάντων. Μάλλον όχι στις ηλικίες, δεν είναι το σε ό,τι θα πιστεύαμε, στα εισοδήματα είναι. Το εκτιμάται με έρευνα που έγινε 6-9 Απριλίου από την Ipsos. Ήταν η μη επίσημη εταιρεία στα exit polls και τέτοια. Έδινε τα exit polls στα μεγαλύτερα γαλλικά ΜΜΕ. Ότι το 42% και των 18 με 24 και το 40% των 25 με 34 δεν θα πήγαιναν να ψηφίσουν. Αυτό που λέμε, δηλαδή 26 με 27% αποχή, δεν είναι ότι από κάθε ηλικία βγάζεις το 27% και ψηφίζουν οι άλλοι. Υπάρχει τεράστια διαφορά στις ηλικίες που πάνε και στις ηλικίες που δεν πάνε να ψηφίσουν. Και αυτό φαίνεται κυρίως στους νέους, αυτό είναι το ένα στοιχείο. Στους 60 plus είναι 60 με 70, είναι γύρω στο 12%, και στους άνω των 70 είναι γύρω στο 20% η αποχή. Παράλληλα, αυτές οι ηλικίες μεταξύ τους βγάζουν εντελώς διαφορετικά σημεία. Στους 60 plus είναι, η 60 plus είναι το μόνο, η μόνη ηλικιακή κατηγορία που φαίνεται κερδίσει ο Μακρόν. Οι μεσαίες ηλικίες είναι Λεπέν πρώτη. Οι 18 με 34 θα έβγαζαν πρώτο τον Μελανσόν με 30%. Ο Μακρόν στους 70 plus παίρνει 41%. Το νέο, κυρίες και κύριοι. Και... Λοιπόν, να κυβερνάει ο καθένας το δικό του. Ναι, εγώ. Λοιπόν, θα βγάλουμε ποιον θα κυβερνάει ο καθένας και να μπορέσουμε να κάνουμε κουμάντο έτσι. Και υπάρχουν εντωμεταξύ. Ναι. Υπάρχουν στη Γαλλία, έγιναν αυτά τα άρθρα. Δηλαδή, υπήρχαν και εκτενή ρεπορτάζ και από το France 24 και από διεθνή μέσα, όπως το Πολίτικο, για το πρόβλημα της Γαλλίας στην αποχή. Και ένα άλλο στοιχείο είναι ότι από αυτούς που απέχουν φαίνεται οι περισσότεροι κατά λίγο να είναι τα χαμηλότερα εισοδήματα. Δηλαδή το 34% αυτού του 26-27 είναι άνθρωποι με κάτω από καθαρό εισόδημα 1250 ευρώ. Μη σχολιάσετε το πόσο Γαλλία. Πάνω των 3.000, στους πάνω από 3.000 φαίνεται να υπάρχει αποχή 23%. Όχι 34. Μικρή διαφορά, αλλά. Και μάλιστα έγραφε το ύψος που μου έκανε εντύπωση. Κομψουβό, όπως συμβαίνει συχνά δηλαδή. Λες, α, είναι τάση αυτό. Πολύ ωραία. Αυτά είναι νομίζω πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και πιάνουν λίγο και το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Α, και το άλλο που βγήκε πολύ ενδιαφέρον από την εποχή είναι ότι δεν ισχύει καθόλου, σχεδόν καθόλου, σε μικρό ποσοστό, σε μεγάλο ποσοστό δεν ισχύει, ότι είναι πολιτική πράξη δυσαρέσκειας, δηλαδή ενεργή πολιτική πράξη. Δεν πάω για να στείλω ένα μήνυμα. Κυριαρχούν σε αυτές τις απαντήσεις το γιατί δεν πας, το τι θα αλλάξει, το έχω μια δουλειά, εντάξει, πιο απολυτική, okay. Και το δεν με εκφράζει κανένας. Ως ενεργητική πράξη δυσαρέσκειας είναι κάπου το 14%. Τα έχω πει όλα αυτά, θέλω να πω. Και το δεν πάω ποτέ είναι 5%. Λοιπόν, Θάνο, να προλάβουμε να πούμε λίγο τον Ινδιάνο, ναι. πριν να κλείσουμε. Είχαμε μια εισαγγελική πρόταση για την περίπτωση του ονομαζόμενου από την αστυνομία Ινδιάνου, ένας άνθρωπος 30 χρονών, ο οποίος έκατσε 7 μήνες στην φυλακή. Και ο εισαγγελέας πρωτοδικών έγραψε μια πρόταση προς το δικαστικό συμβούλιο να μην υπάρξει κατηγορία εναντίον του Ινδιάνου. Λέει ότι δεν προκύπτει από κανένα αποδεικτικό μέσο η εμπλοκή του κατηγορούμενου στα επεισόδια στη Νέα Σμύρνη. Αυτό θα είναι χρήσιμο. Γενικά τα αποδεικτικά μέσα χρησιμεύουν προκειμένου να μην φυλακίζουμε για 7 μήνες άσχετους. Αυτό θα ήταν πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Θα μπορούσαν να το λάβουν υπόψη τους από την αρχή. Δηλαδή να σκεφτεί η αστυνομία και πριν το πει ο εισαγγελέας, αν έχω κάποια απόδειξη ότι το έκανε αυτός, να τον κρατήσω και να απαγγελθούν κατηγορίες ή διαφορετικά να τον αφήσω ήσυχο. Αυτή είναι πολύ ωραία ιδέα. Δεν ξέρω πώς δεν το σκεφτήκαν. Επίσης λέει προέκυψε ότι την ώρα των επεισοδίων βρισκόταν στην Ελευσίνα και όχι τη Νέα Σμύρνη. Πώς προέκυψε αυτό, ρε Θάνο? Περίεργο δεν είναι? Του είχε περάσει εσένα από το μυαλό ότι μπορεί. Ένα χρόνο μετά προέκυψε, όχι στον ένα μήνα που είχαμε το βίντεο που το είχε δώσει ο δικηγόρος, ότι έπαιζε μπάσκετ στην Ελευσίνα. Προέκυψε, ήταν γενικά. Από την αρχή, ναι, ναι. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι το είχαμε από την αρχή αυτό. Ναι. Δεν προέκυψε τώρα. Και λέει μετά, υπήρχε αυτή η μαρτυρία του 58χρονου κουνιάδου του. Ήταν ένα πρόσωπο αναξιόπιστο. Το ανέφερε αυτό και η εισαγγελέα πρωτοδικών στην πρότασή της προς το δικαστικό συμβούλιο το 21. Το χαρακτήριζε εντελώς αναξιόπιστο και πρόσωπο που φάσκη και αντιφάσκη. Και λέει μετά ότι η κατάθεση ήταν αποτέλεσμα υπαγόρευσης. Αυτό το έχει πει ο 58χρονος. Η κατάθεση ήταν αποτέλεσμα υπαγόρευσης από την ίδια την αστυνομία, η οποία στη συνέχεια τον απείλησε ότι αν την αλλάξει θα πάει φυλακή. Εγώ αναρωτιέμαι, στις πόσες τέτοιες ιστορίες πάει φυλακή κάποιος από την αστυνομία? Είναι φυσιολογικό αυτό? Είναι κάτι που πρέπει να το συνηθίσουμε? Έτσι γίνεται δηλαδή? εγώ είμαι παράξενος. Μπορεί να είμαι εγώ παράξενος. Μπορεί δηλαδή να είναι κάποιο κόλλημα δικό μου που δεν θέλω οι αστυνομικοί να κατασκευάζουν κατηγορίες και να κλείνουν τον κόσμο στη φυλακή με μαρτυρίες τις οποίες έχουν υποβάλει σε ευάλωτους μάρτυρες. Γιατί αυτό έχει γίνει εδώ πέρα. Θυμόμαστε την υπόθεση του Ρουβίκονα που ήταν πάρα πολύ χαρακτηριστική, το απίθανο, απίθανο φιάσκο, στο οποίο επίσης ποτέ δεν αναζητήθηκαν ευθύνες για το ποιοι έστησαν αυτά τα κατηγορητήρια. Το λέμε λες και είναι κάτι που είναι μέσα στο πρόγραμμα. Ότι η αστυνομία, εντάξει, κατασκευάζει κατηγορητήρια, βάζει ψευδομάρτυρες να λένε εξωφρενικά πράγματα και κρατάει κόσμο στη φυλακή. Έχει κάτσει 7 μήνες από τη ζωή του αυτός ο άνθρωπος στη φυλακή. Μέχρι να αποφανθούν ότι είναι πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό το οποίο με το συμπάθειο να γνωρίζαμε όλοι από την αρχή. Κάτσε 7 μήνες, μετά αποφυλακίστηκε και φτάσαμε τώρα να αθωώνεται, να προτείνεται να αθωωθεί και να μην πάει σε δίκη. Γιατί και όταν αποφυλακίστηκε, λέγαμε παιδιά δεν αθωώθηκε, καθίστε. Ακόμα διωκόμενος είναι για ανθρωποκτονία και μάλιστα αστυνομικού. Και κάθισε και λες, τόσο καιρό τους πήρε. Τόσο καιρό τους πήρε στις έρευνες. Μήπως με το φτωχό μου το μυαλό, επειδή ήταν τέτοιο επικοινωνιακό ζήτημα το τι συνέβη στη Νέα Σμύρνη, έπρεπε να υπάρξουν συλλήψεις. Οπότε σόν και καλά χώθηκε ένας άνθρωπος στη φυλακή και δεν είχε σημασία αν και το τι έκανε, απλώς και μόνο για να φαίνεται ότι έγιναν συλλήψεις και η Ελλάς ενήργησε τάχιστα και να ορίστε μπαγλαρώσαμε μερικούς ανθρώπους. Ένας καταγγέλει ότι, ότι βασανίστηκε ο Παπαζαχαρουδάκης και αυτός και ο φίλος του που, είναι ακόμα μέσα, που ήταν περισσότερο μέσα από τον Ινδιάνο, συγγνώμη, έχει αποφυλακιστεί ο Όμηρος, έχει βγει από τη φυλακή. Με περιοριστικούς όρους. Και λες, μήπως όλο αυτό ήταν, είχε και το επικοινωνιακό μέσα. Γιατί δεν ενήργησε και πολύ γρήγορα η δικαιοσύνη για μια τέτοια περίπτωση. Ενώ τα στοιχεία ήταν εκεί για τον Ινδιάνο. Τι θα πάθαινε το προφίλ του τότε υπουργού? Γιατί βγήκε αφού αποχώρησε ο υπουργός, θέλω να δηλώσω. Καλά, και θυμόμαστε όταν είχαμε κάνει την συνέντευξη με τον Παπαζαχαρουδάκη στην ανασκόπηση, που βλέπαμε μαζί το βίντεο που είναι ο Ευαγγελάτος και δείχνει 4 φιγούρες, 4 σκιές πίσω του που είναι οι πιθανοί ένοχοι για την επίθεση στον αστυνομικό. Και ήταν το ένα φιάσκο μετά από το άλλο. Η μία υπόθεση πιο γελία από την άλλη. Για κανέναν από αυτούς δεν υπήρχαν στοιχεία. Για κανέναν δεν υπήρχε τίποτα. Είναι όλο κατασκεύασμα της ασφάλειας το οποίο στη συνέχεια με πολύ μεγάλη χαρά παπαγαλίζει ο πρόθυμος δημοσιογράφος. Αλλά για κανένα από αυτούς δεν υπήρχε στοιχείο. Και λέμε τώρα ότι ο άλλος έχει κάτσει 7 μήνες μέσα και λένε μετά από 7 μήνες, α, εντάξει, ναι, δεν υπήρχαν στοιχεία. Και είναι και ένας άλλος που δήλωσε ότι τον έβαλε η αστυνομία και του είπε ότι θα τον βάλει φυλακή αν αλλάξει την κατάθεσή του. Όπως στην υπόθεση του Ρουβίκονα ήταν ένας μάρτυρας που έλεγε, βοήθησε, ότι του είπαν, ναι, από την Ελλάς, βοήθησέ μας για να σε βοηθήσουμε. Γιατί είχε ανοιχτή υπόθεση ναρκωτικών. Μικρής νομίζω κλίμακας, αλλά... Ναι, ήταν μια γυναίκα, αλλά όλες οι καταθέσεις εκεί πέρα, οι μαρτυρικές, προέρχονταν από άτομα τα οποία εμπλέκονταν σε άλλη υπόθεση ποινική και τους υπόσχονταν διευκόλυνση αν βοηθούσαν την αστυνομία να καταφέρει, να επιτύχει την καταδίκη των δύο Τρουβίκων. Τέλος πάντων. Ήταν τόσο πια το σοκ εκείνης της, για το τι συνέβη εκείνη την περίοδο στη Νέα Σμύρνη, αλλά ποτέ δεν υπήρχε το ανάλογο ενδιαφέρον στη συνέχεια. Για πείτε ρε παιδιά, θα γίνει δίκη και θα είμαστε μόνοι μας πάλι. Με τα μέσα που καλύπτουν. Ή όποια δίκη γίνει, αν τελικά φτάσει κάποιος να δικάζεται για την επίθεση στον αστυνομικό. Η επίθεση έγινε, έτσι. Δηλαδή, κανείς δεν λέει ότι δεν έγινε, δεν το φανταστήκαμε. Κάποιοι επιτέθηκαν. Και αυτό, εν τω μεταξύ, αυτό θα έπρεπε και να είναι και για τους οπαδούς του νόμου και της τάξης πρόβλημα. Ότι δεν έγινε έρευνα για να βρουν ποιος το έκανε, βρέθηκαν βολικά θύματα για να κλειστούν φυλακοί, άνθρωποι που ήταν εκεί, που άλλος έψαχνε ταυτότητά του, ας πούμε, και δεν ξέρω εγώ τι, για να πούνε γρήγορα, ναι, ότι η υπόθεση έκλεισε, για να κάνουν συλλήψεις. Δηλαδή, ο στόχος ήταν να γίνουν συλλήψεις, όχι να βρουν ποιος το έκανε, σε συνάδελφό τους. Εντάξει τώρα. Όχι σε αναρχική συλλογικότητα, δεν ξέρω εγώ τι. Όχι στον Καραϊβάζ που μας κράζει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Τύπου, έχει περάσει ένας χρόνος και τίποτα. Ναι, πάντως να πούμε ότι και για τους οπαδούς του νόμου και της τάξης είναι κάπως σημαντικό. Απόδοση δικαιοσύνης δεν σημαίνει να βρω έναν αποδιοπομπαίο τράγο από το πλήθος, να βάλω το κοινό να τον κατασπαράξει προκειμένου να νιώσουμε ότι τελετουργικά έχουμε αποκαθαρθεί. Απόδοση δικαιοσύνης σημαίνει να βρεθεί ο ένοχος, να βρεθεί αυτός που το έκανε. Αλλά εδώ πέρα τίποτα από αυτά δεν έχει σημασία. Ως συνήθως το ζήτημα είναι μόνο επικοινωνιακό. Λοιπόν, το είχε πει πολύ ωραία και το θυμάμαι σε κάτι τέτοια υπόθεση η Αντωνία Λεγάκη, η δικηγόρος. Την είχαμε για την υπόθεση του Βαγγέλη Σταθόπουλου, που ξεκινάει το εφετείο και έχει φάει 17 χρόνια τώρα χωρίς στοιχεία. Και έλεγε ότι είναι σαν το αστυνομικό, η αστυνομική έρευνα να γίνεται στους διαδρόμους. Δηλαδή ότι εκεί αποφασίζεται ποιος, τι, πού, τι μπορούμε να βρούμε και δεν γίνεται έρευνα στο πεδίο με βάση εγκληματολογικά και όλα στοιχεία. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Έτσι όμορφα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Πολύ χαιρόμαστε που τα είπαμε πάλι. Μου είχατε λείψει. Αύριο πάλι μαζί. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας, καλό απόγευμα.